عنه فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نعم تنهي لا ملango unazungumzia habari ya kutoa yani mtu kuwa na kanaa na vile vile katika suala zima la kujizuia na kuomba نعم باب القناعة نزغمزي خبار الملانغو وكوكيناي والعفاف نكجزي القومة والاقتصاد في المعيشة نكوكت نكات كتك المعيشة والإنفاق نسأل لا متميزي نملغاني انفاتكي واتمية وذنب السؤال نملغو نزغمزي خبار يووغو وبايا وقومة من غير ضرورة أصيبنا ضرورة تلسوما جانا انفتكت كحديثي يا حكيم بن حزام الله عنه ماليو شبك نوكية كحديثي يا أبي بردة نوكية كحديثي يا أبي بردة أبي موسى عن أبي موسى الأشعري الله عنه انا سمع أبي بردة كتوتك أبي موسى الأشعري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة tulitoka na kharajna tulitoka maa pamoja na bwana mtume sasa ni ghazati yani vita ambavyo havikutajwa vita gani kwa vita islamu walipigana vita vingi kwa hiyo baadhi ya vita hivyo walitoka anasema kharajna tulitoka maa rasuli salam pamoja na sana fi ghazati katika baadhi ya vita ambapo havikutajwa vita gani anasema wa nahnu sita nafar tulikuwa ni watu sita wa nahnu na sisi sita nafar tulikuwa ni watu sita sasa grupu ni kubwa walitoka lakini story ni nyinyi watu sita wa nahnu na sisi anasema tulikuwa sita nafar tulikuwa ni watu sita na bainana ya ba'irun baina yetu sisi watu sita tulikuwa na mnyama huyu mmoja kundamia au farasi baina yetu sisi watu sita tulikuwa na ba'iru tulikuwa na mnyama mmoja tu ya kundamia ambaye na atakibuhu neno na atakibuhu tukio tunapokezana mmoja anapanda wengine watano anakwenda kwa mguu ikifika sehemu anashuka anapanda mtu mwingine hivyo hivyo na atakibuhu yani kwa maana tunapokezana mmoja baada mmoja kwa mnyama mmoja watu sita sasa upandaji wake ulikuwa na atakibu huko katika suala la kupokezana apanda huyu kwa distance fulani anashuka anapanda mwingine hivyo ndivyo ambavyo walivyokuwa masahaba katika siku hizo wa nahnu sittatun nafar na sisi tulikuwa tu sita bainana ba'ir kati yetu sisi kulikuwa na watu sita kulikuwa na mnyama ambaye na atakibu huo mnyama huyo kama ni ngamia tukipokezana anasema Abu Musa al-Ashari ya kwamba Abu Burda anasema falakibtu falakibat akdamuna neno naqaba ni kama mfano mtu ngozi yake mtu ikaanza kuchulika ikaanza kubabuka na kutoka hivi nasema naqaba mwisho baadaye anafanyika kidonda kwa hivyo hapa anasema kwamba fanaqibat aqdamuna miguu yetu ikaanza kuchunika ngozi na ikafanyika vidonda kutokana na masafa yaliokuwa marefu tunakwenda kwa mguu fanaqibat aqdamuna miguu yetu ikaanza kuchunika naqibat ikachunika na ikapata vidonda anasema shekhe wa naqibat qadami na vile vile kadami miguu yangu nayo ikachunika ikapata vidonda wa naqibat qadami miguu yangu ikachunika ngozi mwisho baadaye nikapata vidonda katika miguu yangu anasema msimulizi ya kwamba wasakatat adhfari ni kucha sasa kucha zangu wanasema zikawa zinatoka za mguu watembea masafa marefu katika hali ambayo jangwa na pengine viatu hawana, mpaka kucha zangu zikaanza kudondoka zinatoka katika mguu, wasakatat, na zikadondoka zikatoka akafari kucha zangu. Fakuna, basi tukawa sisi na lufu ala arjilina, tunazungurisha juu ya miguu yetu, min alkhiraki, alkhiraki ni kitambaa, tuseme kama vile bendeji. Ukichukua kitambaa papa alafu ukizungurisha katika mguu, basi kitambaa kile kinaitwa alkhiraq au alkhiraq. Kwa Kiarabu ni kitambaa chochote, hata kitakuwa ndogo hivi kama labda hika chifu, vile vile itaitwa alkhiraq. Tafsiri ni kwamba ni kitambaa kilichokuwa kinatumika kwa ajili ya kufunga katika vidonda katika miguu yao. Fakulna, basi tukawa na lufu, na lufu kwa maana kuzungurisha, kufunga katika mfungo, kuzungurisha ala arjulina, juu ya miguu yetu, min alqiraq, tukifunga bendeji, tukifunga vitambaa katika sehemu za vidonda hizo. Fasummiyat ghazwat dhat riqa, basi vita hivyo vikaitwa, fasummiyat vikaitwa vita hivyo vikaitwa ghazwat, vita ambavyo ni inaitwa ghazwat riqa. Riqa ni pechi, yani vilaka, tuseme kama mkimbo yake ilitanika itoboka akatia kilaki, inaitwa riqa. Kwa hiyo kutokana na kwamba katika miguu huyu kafunga bendeji hapa, mwingine kafunga kwenye vidole, mwingine kafunga alimhumu, ikawa kama miguu yao imetiwa vilaka. Kwa hiyo ikaitwa vita vya vilaka, wasumiet, ikaitwa ghazwat, yani vita hivyo, ghazwa vita hivyo ikaitwa vatarika, yani vita vya vilaka. Lima kunna, kutokana na sisi tulivyokuwa nasimu, tukifunga ala arjulina, juu ya miguu yetu, min alkhiraki, yani bendeji. Lima kunna, kutokana na sisi tulivyokuwa nasibu ala arjulina, tukifunga juu ya miguu yetu, min alkhiraki, bendeji. Qala Abu Burda, akasema Abu Burda, fahaddatha Abu Musa bihadha alhadithi, Abu Musa al-Ashari akaisimulia hadithi hii, yani baadaye tena akawa anasimulia watu, bwana tulikuwa hivi, tulikuwa hivi. Faqala, akasema, qala Abu Burda, fahaddatha Abu Musa bihadha alhadith, Abu Musa akawa anasimulia story hii. Thumma kariha dhalika, kisha akawa amechukia, kwa maana hakupendezewa na swala hilo. Waqala, akasema, ma kuntu asna'u bi an adhkurahu, mimi sikuwa kabisa mwenye kupenda zizungumzwe habari hizi. Ma kuntu asna'u, yani ma kuntu uhibbu, nilikuwa sipendi kabisa, an adhkurahu, zitani habari hizi, kwamba zamani tulitoka vitani, hatuna bendeji, hatuna viatu, tukenda muda mrefu nyama mmoja, tukaanza kufunga bendeji. Ima kuntu asma, yani ma kuntu uhibbu, sikuwa nikipenda ni an adhkurahu, kutaja habari hizi. Qala, akasema, kaannahu kariha, kama kwamba amechukia yeye, an yakuna shay'an min amalihi afshahu, amechukia huyu bwana Burda kwamba katika amali zake ikawa kuna afshahu. Neno afshahu kwa maana ya kashif, ikawa amali zake zimekashifiwa. Bimaana kama mtu amekaa, baadaye zinakuja kuzungumzwa habari, bwana hapa ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, ilikuwa msikiti huu hivi. Sasa mtu asema, bwana hii si nzuri, mambo haya ya kheri tushafanya, yamepita. Sasa kwenda kuziweka amali hizi nje nje, afshahu, yani kuziweka nje amali, hili jambo ambalo hakupenda huyu bwana Burda. Qala ka'annahu, kama kwamba kariha, alichukia, an yakuna shay'an min amali, yani katika amali yake chochote kitawa afshahu. Afshahu kwa maana kuwekwa wazi, ikawa vimewekwa katika hali ya kukashifiwa. Muttafaqun alayhi. Hadithi inayofuatia ni hadithi ya Amru bin Taghliba. Amru bin Taghliba, bwana huyu anasema, anna rasul salam, ama hakika bwana mtume saa salam, kutia bimalin au sabiyu, aliletewa safari moja mali au sabiyu. Sabiyu ni mateka ya kivita, wana jina jingine wanaitwa sabiyu. Anasema kutia bimalin, bwana mtume saa salam aliletewa mali au safi au aliyetoa mateka, fakasabahu, wala mtume pale pale akawa amegawanya mali ile. kwa mujibu ambavyo sheria zinapokuja kwa namna gani anastahili kupewa, na bwana mtume mwenyewe SAW akawa amegawa katika hali ambayo kwa maslahi ya Uislamu. Utia bimali, aliletewa mali au sabiwa au mateka, moja katika vitu viwili. Fakasamahu, bwana mtume SAW akaigawanya mali ile. Faata rijalan, akawapa baadhi ya wengine. Wataraka rijalan, na wengine akawaacha asiwape. Faata rijalan, kuna watu bwana mtume SAW aata baadhi yao akawapa katika masahaba. Wataraka rijalan, na akaacha wengine kwamba asiwape mali ile. Kwa hivyo ikawa kuna watu waliopata mtume SAW aliwapa, na wengine bwana mtume hakuwapa. Faata rijalan, akawapa baadhi ya watu. Wataraka rijalan, na akawaacha wengine baadhi ya watu, akawa hakuwapa mtume SAW katika mgawanyo ule. Fabalaghahu, ikamfikia bwana mtume SAW habari anna alladhina taraka, kwamba wale aliowacha asiwape. Atabu, wanaanza kulaumu. Atabu, wanaleta maneno maneno ya chini chini na kupiga vijembe na kusitua madogo, kwamba ugawaji huu ni ugawaji gani wa upendeleo, mbona sisi wengine hatukupata, fulani kapewa hivi na hivi. Fabalaghahu, zikamfika habari hizi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Fabalaghahu, zikamfika habari bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anna alladhina taraka, kwamba wale aliowacha hakuwapa katika kile mali. Atabu, wakaanza kulaumu. Neno atabu yani maneno ya chini chini, ikawa watu wanatoa toa lawama, basi ugawaji huu itakuwaje, hakuna uadilifu na hivi na hivi, mbona mmeacha hapa jamaa zake. Alimbali atabu, hii ni hali ambayo haiwezi kuepukika. Enzi za masahaba, watu mtume SAW yuko mbele yao, walikuwa watu wana maneno hawachi. Kwa swala la maneno hili halitokwisha ile yaumiddin, kwamba mtu hata wafanyie watu wema kiasi gani, basi lazima kutakuwa kuna maneno maneno. Uwagawie watu jamani, kila anokuja hapa msikitini akiswali swala alfajiri atapewa msimbazi mmoja mkubwa, basi watatokea wengine watanonganonga, bwana unapia na wenyewe tu bwana. Kwani msikitini uko vipi? Msikitini imamu wao mrangi, basi warangi wote ndio wanapewa 20 20. Mimi na kwali muhimu ni kwamba hii ni zogo halishi ile ya yaumiddin mpaka siku ya mwisho. Kwa hivyo ajabu, wengine wakaanza kuzungumza maneno ya chini kutoa lawama. Alipofikia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam habari zile, fahamidallah thumma athna alayhi, neno hamidallah fa athna alayhi, hii inaitwa khutbatul haja, ambayo ni muhimu sana. Kwa sababu mtume sallallahu alikuwa kabla ya kufanya jambo lolote alikuzungumza ili anataka kuzungumza, alaanza inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. Anaanza na hiyo kuvu inaitwa fahamdulillah wa athna alayhi, akatoa hutbatul haja hapo. Thumma qala, kisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema amma ba'du, amma ba'du, ama ba'da haya. Na hii vile vile ni sunna ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam akimaliza kuleta hutbatul haja anaisema amma ba'du. Kwa hivyo hii watu wengi wafikiria kama ni mbwembwe hivi, hapana, ni sunna mtume sallallahu alayhi wasallam katika hutba zake zote, ikiwa Ijumaa, ikiwa mahala popote anazungumzia jambo, analeta mukaddima hutbatul haja, halafu baadaye anasema amma ba'du ama ba'da haya. Fa wallahi, yani bwana mtume sallam anaapa sasa, naapa kwa Allah, inni la u'ti rajula, ama hakika mimi humpa mtu, wa ad'u rajula, na mwingine, kwa maana na simpi mtu, yani mwingine ninamwacha simpi. Inni la u'ti rajula, hakika mimi, anasema bwana mtume sallam, la u'ti humpa rajula mtu, wa ad'u, na vile vile mwingine simpi, yani ninamwacha, wa ad'u yani utaraf, na mwingine na simpi. Akasema mtume sallam, walladhi ad'u, ama yule ambaye ad'u nilikuwa nimemwacha sikumpa, ahabu ilayya, nampenda zaidi yani kwangu mimi ni kipenzi kikubwa, minalladhina u'ti, kuliko yule niliyompa. Kwa kama hamjui siri, nakupeni siri, anawaambia hivi nyenye nunika niye. Akasema kwamba walladhi ada, yule ambaye nilomwacha sikumpa, ahabu ilayya, nampenda zaidi, minalladhi, kuliko yule ambaye uti nilompa. Kwa sasa hapa siu mnanumunika nini, walakini, lakini mimi inama ama hakika mimi uti nimempa yani humpa akuama yani huapa watu akuama yani jamu ya kawe lima ara fi qulubihim kwa vile ambavyo nilivyoona katika nyoyo zao lima ara fi qulubihim kwa vile nilivyoona katika nyoyo zao min aljaza aljaza kwa maana ya hofu na walhala walhala vile vile alhala kwa maana vile vile hofu lakini hofu hii yaambiwa kwamba inakuwa zaidi ya hofu mfano mtu anapokuwa katika hali jaza labda kuna kitu kashtuka hivi akawa amekuwa na jaza anakuwa na ile hofu halafu kuna hali ambayo mtu anakuwa na dadaika anakosa kabisa ile hali ya kwamba kuwa yeye mstata ile akili yake kutamani mtu mbadaika mbadaika kutokana na tukio jambo fulani sasa kuna watu walikuwa kaisa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na hofu zao na kutokana na kubadilika kwao kwa bwana mtume akajua kwamba hawa wanahitajia wapewe kitu fulani ambacho kitojoweza zikawa zile nyoo zao ziko katika hali ambayo ya usalama zaidi anasema walakin innama uti aqwaman ama hakika mimi nimewapa watu lima ara kwa kuwa nimeona fi kulubihim katika nyoyo zao miral jaza yani kuna hofu wal hala na vile vile kuna hali ya kubabaika babaika kwa hali hii basi nikawa nimewapa wa akilu na nimewatengenezea akuwama na watu ila ma jaala Allah kwa yale Allah alowajalia fi kulubihim katika nyoyo zao minal ghina kutokana na kukinai wal khairi na khairi kwa hapa mtume sallallahu alayhi wasallam alichokikusudia kumbe hofu yenyewe na alhala yenyewe ni ile ya mtu kuwa na hofu katika suala zima la kupata na kukosa suala zima la kuwa nacho na kutokuwa nacho sasa kuna watu wanakuwa na tabia moja mfano ala sabili mithali kwa kwamba jamani na sadaka hapa msikitini nakuja mbuzi ya unombo kutoka Saudia sadaka kwa hiyo bakieni hapa hapa kila mtu anabakia katika safu yake. Sasa kuna watu anaanza kuinua shingo hivi. Yuko mstari wa pili hapa. Naona sasa ile jaza au hala, anahisi kama atakosa. Sasa bwana mtume akawajua tu hawa ndio wale akawaambia haya. Kwa sababu nyoyo zao zilikuwa ile hali si mtapata mimi ile nyama itafika huko mimi. Alimwambia mimi bado mimi bado ndio natumia kwa hapo utakuja nyama utapata. Sasa kuko kuna watu tabia hii. Ile jaza ile hofu na ile hala yani mtu anakuwa na unconscious pale mtu sasa bwana mtume akaona wale awatanguzie kwanza kuwapa ndio maana akasema kwamba walakinni innama uti hakika mimi ninawapa akwama ni watu lima ara fi qulubihim kwa kuwa nimeona katika nyoyo zao minal jaza yani ile hofu wal hala na ile hali ya kutokuwa na yani kutokujiamini yani ile na kutapatapa wa akilu linawategemezea akuaman kwa watu wengine ila majaala Allah kwa wale ambao Allah aliwajalia fi kulubi katika nyoyo zao minal ghina ghina hapa yaambiwa mtu kujitosheleza yani kukinai kuna watu nafsi zao zimekinai na huu ni utajiri kama tulivyosoma katika hadithi ya jana bwana mtume anasema laisa alghina an kathratil al-arab walakinna alghina an ghina an-nafs yaani utajiri si kuwa na mali nyingi lakini utajiri ni utajiri wa mtu kuwa nafsi yake imetosheka kwa hivyo akasema bwana mtume kuna watu Allah amewajalia alghina yaani utajiri katika nafsi zao wale bwana mtume sasa sala ndio maana hakuwapa kwa hivyo wal khairi na khairi minhum miongoni mwao akamtaja bwana Amr bin Taghaba minhum miongoni mwao watu ambao bwana mtume hakuwapa mgao ule kwa sababu aliona katika nafsi zao kuna utajiri na khairi akasema miongoni mwao ni bwana Amr bin Taghlib bin Taghlib qala Amr bin Taghlib qala Amr bin Taghlib akasema hivi fa wallahi ma uhibbu annali bi kalimati rasul sallallahu alayhi wasallam alhamdulillah maana yake ni kwamba kwa hakika neno hili kalima neno hili kwangu mimi linanipendeza zaidi kuliko kuwa na ngamia wekundu tafsiri ya sentensi hii anasema fa wallahi ma uhibbu annali kalima yani tamko hili linanipenda zaidi kwangu mimi annali yani ahabbu annali kalima yani tamko hili kwamba bwana mtume aliponitaja miongoni mwa watu ambao wenye utajiri katika nafsi zao na khairi, basi tamko hili ahabu anna li bi kalima, nalipenda zaidi kuliko na nini, kuliko na umru. Naam, yani umru, naam, yaambiwa ngamia mwekundu. Kwa siku hizo ngamia mwekundu akusudiwa kwa maana ni mtu mwenye utajiri mkubwa kabisa kabisa. Kama mfano sasa mtu awe na gari ambayo ilikuwa ni new model kabisa, latest, na ikawa gari ile ni ya bei mbaya kabisa. Kwa siku hizo ikawa mtu mwenye ngamia mwekundu, watu wote wanasema naam, fulani anazo. Kwa hivyo wanasema basi mimi kuambiwa hivi naona bora zaidi kuliko kuwa na ngamia mwekundu. Naam, hadithi ya mwisho kwa leo ni Hakim bin Hizam radhiallahu anhu ana nabii sallallahu alaihi wasallam qal, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema. Hadithi hii tushaisoma kwa wale ambao wanahudhuria darasa hii, kuna mlango tulisoma nyuma, babu annafaqatu ala al-ayyam, matumizi juu ya familia. Namna gani tulisomesha katika dua hiyo mtu anatakikana atoe katika familia yake, kwamba kila anachokitoa ni sadaka. Ukitoa chakula kwa ajili ya watoto wako ni sadaka. Almuhimu, tulizungumza katika hadithi hiyo katika mlango huu unaitwa babu annafaqatu ala al-ayyam. Sasa hii hadithi Imam Nawawi ataikariri tena katika mlango huu, anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ana nabii sallallahu alaihi wasallam qal al-yadu al-ulya khairu min al-yadi al-sufla, mkono wa juu al-yadu al-ulya khairu, ni bora min al-yadi al-sufla, kuliko mkono wa chini. Kama tulivyosema jana ya kwamba al-yadu al-ulya hapa yaambiwa ni huyu al-munfiq, ni mwenye kutoa, na huyu yadu al-sufla, mkono wa chini, huyu ni as-sa'im, muombaji. Kwa hapa imezungumziwa kama mkono, lakini kama tulivyozungumza jana mwazungumziwa watu, yani mtoani na yule mwenye kuomba, nani bora? Aliyadul ulya, mkono wa juu khairu, ni bora ila aliyadi sufla, kuliko mkono wa chini, yani mkono wa mtoaji ni bora zaidi kuliko yule mwenye kuomba. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam wadda biman ta'ulu, na siku zote anza kutoa sadaka katika wale ambao unawalisha na kukutegemea wewe. Man ta'ulu yani ayal family members, anza katika wale ambao walikuzunguka, ambao wanakutegemea, unawalisha wale, ndio anza kuwapa sadaka. Watu wa jirani, yani watu ambao wako karibu na ukoo wako, makina mashangazi, akina maami, sio akina mtoto nani, sio mtoto wa dada yako, sio mtoto wa nani, wale watu ambao unaanza kutoa sadaka mwanzo kwa watu wale. Wabada na anza man ta'ulu, wazungu wanasema kwamba charity begins at home, sadaka huwa inaanza nyumbani. Kwa hivyo bwana Mtume salam anatoa uongozi maalum kwamba mtu asije akaacha ukoo wake akenda akatoa sadaka upande wa mbali kabisa. Kuna watu wanaona sampuli hii kwa sababu tu fulani kasoma naye shule na wamekuwa school mate wake, basi umekuwa ndio udugu huo, wanasaidiana damu damu, anamwacha ndugu yake maskini anapata tabu. Ukiuliza kwa nini yule ndugu yake, yule sio kabisa ndugu yake yule bwana, yule anamuona pale hoi hoi, sasa yule anashindwa kumsaidia, utajumbe wote yule anakumsaidia yule mtu wa mbali. Kumbe sheria inamtaka mtu aanze kumsaidia mtu wa karibu. Wa bada biman ta'ulu wa khairu sadaqa, ama sadaka iliyo bora, ma kana ala dhahri ghina, ni ile ambayo ilikuwa baada ya kumaliza mtu yale yote alikuwa ya lazima. Ni maana kwa Kiswahili tutasema ni sadaka iliyo bora ni ile ya kitu kilichokuwa kimebaki cha ziada, kimebaki cha ziada, kwamba mtu tayari shatumia matumizi yake yote ya nyumbani ya lazima, iko balance, iko balance. Sasa ile ndio mtu anatoa. Kwa hivyo na Mtume sala anasema wa khairu sadaqa, na sadaka iliyo bora, ma kana ala dhahri ghina, ni ile ambayo baada kukamilisha mambo ya lazima, yani kilichozidi, kwa Kiswahili tutasema wa man yastafif, yeyote ambaye anajizuilia kuomba, yuafihu Allah, Allah vile vile naye atakuwa atakutosheleza. Wa man yastaghni, na yote mwenye kukinai, yughnihi Allah, Allah atamkinaisha. Muttafaqun alayhi, hadithi hii kama ambavyo tumeshasoma. Inshallah tusimamia hapa kwa leo, endelea tena kesho. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa alaykum salam. Naam.